श्री रामकृष्ण वचनामृत परिच्छेद 52 9 सितंबर 1883। दक्षिणेश्वर मंदिर में भक्तों के साथ सच्ची चालाकी कौन सी है। श्री रामकृष्ण काली मंदिर वाले अपने कमरे में प्रसन्नतापूर्वक बैठे हुए भक्तों के साथ वार्तालाप कर रहे हैं। आपका भोजन हो चुका है, दिन के 1 या 2 बजे होंगे। आज रविवार है, 9 सितंबर 1883, भादों की शुक्ला सप्तमी। कमरे में राखाल मास्टर और रतन बैठे हुए हैं। रामलाल, राम चटर्जी और हाजरा भी एक एक करके आते और आसन ग्रहण करते हैं। रतन यदु मल्लिक के बगीचे की देखभाल करते हैं। वे श्री रामकृष्ण की भक्ति करते हैं तथा कभी कभी उनके दर्शन कर जाया करते हैं। श्री रामकृष्ण उन्हीं से बातचीत कर रहे हैं। रतन कह रहे हैं, यदु मल्लिक के कलकत्ते वाले मकान में नीलकंठ का नाटक होगा। रतन, आपको जाना होगा, उन लोगों ने कहला भेजा है, अमुक दिन नाटक होगा। श्री रामकृष्ण, अच्छा है, मेरी भी जाने की इच्छा है। आहा, नीलकंठ कैसे भक्तिपूर्वक गाता है। एक भक्त, जी हाँ। श्री रामकृष्ण, गाना गाते ही वह आंसुओं से तर हो जाता है। रतन से, सोचता हूँ रात को वही रह जाऊँगा। रतन, अच्छा तो है। राम चटर्जी आदि ने खड़ाऊ की चोरी वाली बात पूछी। रतन, यदु बाबू के गृह देवता की सोने की खड़ाऊ चोरी हो गई है, इसके कारण घर में बड़ा हो हल्ला मचा हुआ है, थाली चलाई जाएगी, यह एक तरह का टोना है, सब बैठे रहेंगे, जिसने लिया है उसकी ओर थाली चली जाएगी। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, किस तरह थाली चलती है, अपने आप चलती है। रतन, नहीं, हाथ से दबाई हुई रहती है। भक्त, हाथ ही की कोई कारीगरी होगी, हाथ की चालाकी। श्री रामकृष्ण हंसते हुए, जिस चालाकी से लोग ईश्वर को पाते हैं वही चालाकी चालाकी है, सा चातुरी चातुरी। तांत्रिक साधना और श्री रामकृष्ण का संतान भाव। बातचीत हो रही है, इसी समय कुछ बंगाली सज्जन कमरे में आए और श्री रामकृष्ण को प्रणाम करके उन्होंने आसन ग्रहण किया। उनमें एक व्यक्ति श्री रामकृष्ण के पहले के परिचित हैं। ये लोग तंत्र के मत से साधना करते हैं, पंचमकार साधना। श्री रामकृष्ण अंतर्यामी हैं, उनका संपूर्ण भाव समझ गए। उनमें एक आदमी धर्म के नाम से पापाचरण भी करता है, यह बात श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं। उसने किसी बड़े आदमी के भाई की विधवा के साथ अवैध प्रेम कर लिया है और धर्म का नाम लेकर उसके साथ पंचमकार की साधना करता है, यह भी श्री रामकृष्ण सुन चुके हैं। श्री रामकृष्ण का संतान भाव है, वे हर एक नारी को माता समझते हैं, वेश्या को भी और स्त्रियों को भगवती का एक एक रूप समझते हैं। श्री रामकृष्ण साहस्य, अचलानंद कहाँ हैं। उस दिन काली किंकर आया था और एक जन था मास्टर आदि से, अचलानंद और उसके शिष्यों का और ही भाव है, मेरा संतान भाव है। आए हुए बाबू लोग चुपचाप बैठे हुए हैं, कुछ बोलते नहीं। श्री रामकृष्ण, मेरा संतान भाव है, अचलानंद यहाँ आकर कभी कभी रहता था, खूब शराब पीता था, मेरा संतान भाव है। यह सुनकर अंत में उसने हठ पकड़ा, कहने लगा, स्त्री को लेकर वीर भाव की साधना तुम क्यों नहीं मानोगे, शिव की रेख भी नहीं मानोगे। स्वयं शिव जी ने तंत्र लिखा है, उसमें सब भावों की साधना है, वीर भाव की भी है। मैंने कहा, मैं क्या जानूं जी, मुझे वह सब अच्छा नहीं लगता, मेरा संतान भाव है। आगंतुक सज्जन चुप हैं, कुछ बात नहीं निकल ही है। अचलानंद अपने बच्चों की खबर नहीं लेता था, मुझसे कहता था बच्चों को ईश्वर देखेंगे, यह सब ईश्वर की इच्छा है। मैं सुनकर चुप हो जाता था। बात यह है कि लड़कों की देखरेख कौन करे, लड़के बाले घर द्वार सब छोड़ दिया, यह कहीं रुपये कमाने का साधन न बन बैठे, क्योंकि लोग सोचेंगे इसने तो सब कुछ त्याग कर दिया है और इस तरह बहुत सा धन देने लगेंगे। मुकदमा जीतूंगा, खूब धन होगा, मुकदमा जिता दूंगा, जायदाद दिला दूंगा, क्या इसीलिए साधना है। वे सब बड़ी ही नीच प्रकृति की बातें हैं। रुपये से भोजन पाना होता है, रहने की जगह होती है, देवताओं की सेवा होती है, साधुओं का सत्कार होता है, सामने कोई गरीब आ गया तो उसका उपकार हो जाता है, ये सब रुपये के सदुपयोग हैं। रुपये ऐश्वर्य का भोग करने के लिए नहीं है, न देह सुख के लिए है, न लोक सम्मान के लिए। विभूतियों के लिए लोकतंत्र के मत से पंच मकार की साधना करते हैं, परंतु उनकी बुद्धि कितनी हीन है। कृष्ण ने अर्जुन से कहा है, भाई अष्ट सिद्धियों में किसी एक के रहने पर तुम्हारी शक्ति तो थोड़ी बढ़ सकती है, परंतु तुम मुझे न पाओगे। विभूति के रहते माया दूर नहीं होती, माया से फिर अहंकार होता है। कैसी हीन बुद्धि है, घृणास्पद स्थान से तीन घूट कारण वाली शराब पीकर लाभ क्या हुआ, मुकदमा जीतना।